Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po Gdańsku, także na lotnisku w Krakowie można wykonać szybki test na obecność koronawirusa. Wrocławski sędzia i jego żona prawomocnie skazani za kradzieże sklepowe. Ponad miliarda dolarów odszkodowania domaga się od Rudiego Giulianiego, producent maszyn do liczenia głosów. Firma złożyła pozew. Od dziś na lotnisku w Krakowie można wykonać szybki test antygenowy na obecność koronawirusa. To w związku z wprowadzeniem przez Holandię wymogu posiadania przez podróżnych negatywnego wyniku testu. Badanie jest płatne, mówi Natalia Wins, rzeczniczka lotniska. Test będzie można wykonać od 4 godzin do 40 minut przed rozkładową godziną wylotu bezpośrednich rejsów do Królestwa Niderlandów. W punkcie wymazowym zlokalizowanym bezpośrednio przed głównym wejściem do terminalu pasażerskiego. Badanie kosztuje 200 zł, a czas oczekiwania na wynik testu wynosi około 20 minut. Podobne testy można zrobić także na lotnisku w Gdańsku. Na jutro na 9 rano szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych i wszystkich sił politycznych na spotkanie w sprawie programu szczepień. Zaapelował jednocześnie do polityków opozycji, aby nie wykorzystywali kwestii szczepień w bieżących sporach politycznych. Proszę Was, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Naprawdę mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro spierać, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu w Polsce. Obecność na spotkaniu zapowiedzieli już przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Resort Sprawiedliwości wystosował ponaglenie w sprawie Polaka w śpiączce, który przebywa w jednym ze szpitali w Wielkiej Brytanii. W sobotę wysłano do konsulatu w Londynie paszport dyplomatyczny, który pozwoli przetransportować mężczyznę do kraju. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł przypomina, że resort wystąpił do szpitala o jak najszybsze ponowne przyłączenie mężczyzny do aparatury. W Wielkiej Brytanii, prawda, o zgodzie na transport pacjent musi żyć. To jest warunek zasadniczy i podstawowy. Wysłałem do szpitala dzisiaj zarówno moje wystąpienie w sobotnie do ministra zdrowia, jak i ministra sprawiedliwości, więc szpital wie o tym. Próbowaliśmy z nim porozmawiać, ale niestety odmówili rozmowy telefonicznej. Zostaje kontakt mailowy i taki też prowadzimy ze szpitalem. Polak od kilkunastu lat mieszka w Anglii. W listopadzie doszło u niego do zatrzymania pracy serca na wiele minut i według szpitala trwałego uszkodzenia mózgu. Brytyjscy lekarze wystąpili do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodziły się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwne są jednak temu jego matka i siostry. Wrocławski sędzia prawomocnie skazany za kradzieże sklepowe. Robert W. i jego żona usłyszeli wyroki od 10 miesięcy do roku w zawieszeniu na 2 i 3 lata. Apelacji od wyroku pierwszej instancji domagała się zarówno prokuratura, wnioskując o surowszą karę, jak i obrona, która chciała, aby uznać, iż sędzia i jego żona cierpieli na kleptomanię i nie mogą odpowiadać za swoje czyny. Sąd okręgowy utrzymał wyrok w mocy, ale zmienił klasyfikację czynu z kradzieży z włamaniem na samą kradzież, gdyż zdjęcie zabezpieczenia ze sprzętu nie można uznać za włamanie. Robert W. wraz z małżonką kradli w elektronicznych supermarketach drobny, ale drogi sprzęt. Wpadli, kiedy pracownicy jednego ze sklepu zauważyli braki na półkach i przeglądnęli nagrania z monitoringu. Dzisiaj sąd skazał parę na karę od 10 miesięcy do roku w zawieszeniu. Informacje w tej sprawie zebrała Beata Makowska. Na koniec Stany Zjednoczone. Producent maszyn do liczenia głosów firma Dominion Voting System złożyła pozew sądowy przeciwko Rudolfowi Giulianiemu. Dominion zarzuca prawnikowi byłego prezydenta Donalda Trumpa rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat oszustw wyborczych i domaga się odszkodowania w wysokości 1 300 000 000 dolarów. W pozwie złożonym w sądzie federalnym w Waszyngtonie Dominion zarzuca Rudolfowi Giulianiemu promowanie w publicznych wystąpieniach, konserwatywnych mediach oraz na platformach internetowych fałszywej narracji na temat oszustwa wyborczego, które firma określa mianem wielkiego kłamstwa. Dominion wskazuje na wypowiedzi Giulianiego o rzekomym przerzucaniu głosów z Donalda Trumpa na Joe Bidena. Firma twierdzi, że Giuliani świadomie rozpowszechniał fałszywe informacje, przez co naraził ją na straty, a jej pracowników na zastraszanie ze strony zwolenników Donalda Trumpa. Rudolf Giuliani nie skomentował pozwu. W ubiegłym tygodniu w programie radiowym mówił jednak, że korzystał z prawa do wolności wypowiedzi i że przed sądem udowodni prawdziwość swoich twierdzeń. Podobny pozew firma Dominion złożyła wcześniej przeciwko prawniczce współpracującej ze sztabem Donalda Trumpa Sydney Powell, od której również domaga się $1,300 milionów odszkodowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Czas na pożegnanie z Afryką. O godzinie 20.30 w Egipcie Polacy po raz ostatni wyjdą na boisko, by zagrać w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Ten ostatni mecz biało-czerwoni zagrają z Niemcami, a jego stawką będzie wiadomo honor i co istotne trzecie miejsce w grupie oraz klasyfikacja na miejscach 9-12 w turnieju. Tomasz Gębala bez wahania określa cel przyświecający naszej młodej, wciąż budowanej drużynie. Chcemy je wygrać. No to jest mecz z Niemcami i myślę, że nie trzeba nikogo specjalnie motywować, żeby wygrać ten mecz. Można powiedzieć na pewno, że grają bardzo mocną piłkę, bardzo fizyczną, bo grają bardzo mocno 1-1 i grają długo, cierpliwie tą piłką, więc trzeba będzie na pewno uważać, trzeba będzie być cierpliwy w obronie i grać z nimi bardzo mocno i być przygotowanymi na to, że powiedzmy jak taki Druk czy Weber będą na nas nabiegali, to będą to robili na pełnej prędkości. Jeżeli zajmiemy trzecie miejsce w grupie, a to się liczy, to ćwierćfinału nie będziemy mieli, okej, okay, ale będziemy w grupie tych 9-12 miejsce na Mistrzostwach Świata, więc to jest dobry wynik moim zdaniem, taki bardzo dobry, bo to jest górna połowa i musimy być świadomi tego, że ta gra się toczy też o naszym morale jakby przed kolejnym meczem, że musimy sobie pokazać, że jesteśmy w stanie po ciężkim meczu też się podnieść i wygrać z dobrym zespołem, jakim są Niemcy. Niestety w zespole trenera Patryka Rombla zabraknie kontuzjowanego Michała Olejniczaka, który dwa dni temu w spotkaniu z Węgrami nabawił się kontuzji stawu skokowego. W tyrolskim Kitzbühel Austriak Vincent Krischmeier wygrał supergigant Pucharu Świata. O 12 setnych sekundy wolniejszy był robiący coraz większą karierę Szwajcar Marco Odermatt, a nieco ponad pół sekundy stracił do zwycięzcy Matthias Mayer z Austrii. Jutro ważny dzień dla polskiego narciarstwa alpejskiego. Maryna Gąsienica Daniel z numerem 21 wystartuje w gigancie Pucharu Świata w Kronplatz. Zakopiankę z poprzedniego sezonu wykluczyło paskudne złamanie nogi, operacja i żmudny powrót do zdrowia. Jednak zdołała dojść do formy na tyle wysokiej, by w ostatnich gigantach finiszować regularnie około 10 miejsca. Jutro zawody na bardzo wymagającej trasie Etra w południowo-tyrolskim Kronplatz, ale Maryna lubi trudne stoki. Marcin Szafrański, olimpijczyk z Albertville 9-2 i Lillehammer 9-4, a dziś komentator Eurosportu, szuka przyczyn eksplozji talentu Maryny Gąsienicy Daniel. Tak naprawdę to do końca chyba nikt nie wie, łącznie z trenerem, no ale możemy na pewno się oprzeć o fakty, a fakty są takie. Na sukces składa się przede wszystkim praca, cierpliwa, mądra, konsekwentna praca i ta praca została dobrze wykonana, bo widzimy jej efekty. Następnym czynnikiem, który się składa na sukces i bez tego nie będzie żadnego efektu, to jest sprzęt. Tutaj się poskładało bardzo fajnie, bo Maryna została dostrzeżona przez Atomika. Maryna ma dostęp do dobrego sprzętu, może nie tak dobrego jak Mikael Szyfrin na przykład, ale już lepszego niż ci, którzy nie są w teamie. Pierwszy przejazd o godzinie 10.30. Następny sport w Trójce, chwilę po 21.00. Na wschodzie kraju cały czas pada śnieg, na Podlasiu może go spaść do 30 cm. Wieczorem i w nocy można spodziewać się tam zawiei i zamieci śnieżnych, będzie także ślisko. Jutro śnieg może padać w całym kraju, na północy także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 2 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim oraz 3 nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Prawie 10 minut po godzinie 19, a przy trójkowym mikrofonie dobry wieczór, mówi Aleksandra Kaczkowska. Zza konsolety witam Państwa Ela Malinowska, która realizuje audycję. Po zachodzie słońca zaczynamy w paśmie Muzyka z Trójką i dziś kontynuując nasze trip-hopowe spotkania i grzebanie w szufladce z podpisem trip-hop, wywołane Anką tydzień temu do tablicy. Grupa, która przez Jamesa Lavella została założona w 92 roku, no i na całe szczęście do tej pory nagrywają, chociaż składy się zmieniają, skład się zmienia co chwila i James Lavell z coraz to nowymi muzykami grupę tworzy. W tej chwili James Lavell, Matthew Puffett i Jack Leonard, ale DJ Shadow tam się przede wszystkim zgłaszał i to mocno i szczególnie przy tym pierwszym albumie, który tydzień temu odtwarzaliśmy, ale to DJ Shadowowato nam pięknie i grało. Anką, ale też nie tylko, tydzień temu wywołany DJ Crash do tablicy, to też się dzisiaj pojawi. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Spit in my ear. Państwo oczywiście zadadzą pytanie, czy do tego pierwszego albumu z 98 roku Ankla dzisiaj sięgniemy, bo tam przecież Rabbit in Your Headlights z Tomem Yorkiem, ale no zobaczymy. Nie wiem, czy do końca Rabbit in Your Headlights na tę godzinę w Trójce to dobry utwór, chociaż według mnie akurat ten utwór na każdą porę jest dobry, ale to tylko moje osobiste zdanie. Lonely Soul z tego albumu tydzień temu pięknie nam zagrało. Troszkę powiedziałabym w większej rytmice ten Lonely Soul, może dlatego. A ten utwór przed momentem to z albumu z 2010 roku, Where Did the Night Fall. Jak brzmiał Uncle od początku aż do teraz? 2 lata temu wydali ostatni swój album. Jednak sięgnęłam do tego pierwszego albumu Uncle. No wypadało sięgnąć. Science Fiction to był 98 rok, aż wierzyć się nie chcę, że ten album tyle lat ma. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy, że ten czas jakoś strasznie szybko płynie. DJ Crash wywołany do tablicy tydzień temu, dziś pojawić się musi. To 4 lata przed wydaniem albumu Science Fiction ukazał się pierwszy album DJ Crasha, który nosił tytuł po prostu Crash w 94 roku, ale nie do niego dziś sięgniemy, tylko do albumu The Message at the Depths, wydanego w 2002, na którym to albumie po raz pierwszy od lat DJ Crash wraca do swoich korzeni połamano dźwiękowo hip-hopowych, bo on z tego wyszedł, chociaż niektórzy z Państwa mogą go znać jako turntablistę i takiego naprawdę trip-hopowego, można by powiedzieć, producenta DJ-a, niekoniecznie hip-hopowego, jeżeli ktoś nie zna jego pierwszych albumów. A tu proszę. I'm gonna go get all the- Tam nawet w tekście było DJ Crash, to Hideaki Ishii, tak się nazywa DJ Crash, tak ma na imię nazwisko Hideaki Ishii. Toki no Tabiji, taki tytuł tego utworu, czyli Journey of Time i oczywiście Inden na wokalu, bo DJ Crash wokalowo się nie udziela. Kiedy państwo ostatnio słyszeli hip-hop po japońsku? Prawda, że dawno, a bardzo ładnie i melodyjnie wbrew pozorom brzmi. No to jeszcze Shinjiro przed nami. Put it like a sand. You know the vibe, baby. DJ Crush, he get down. Resurrection drawing is mankind awake. When you're living in this world, you got to survive. Chiton is looking on the look, attacking from all sides. Witness before all eyes, the evidence of unseen. The power past our comprehension that controls all things. The battle for Baku and evil is a real contest. It is the outcome of the struggle that replay contact. To all sex sections, cruddy cliques, crews and clans, good greens to bad lands. Jump up to understand, I'm just a man, not the universal architect. Reach at the face of this heavenly place and show respect, Tokyo. Everything's gonna be alright. solo 花粉症なのか年がら年中話すステップ先輩のおすすめミックステップで新しい世界を見つけるそれまでの俺たちを踏みつける一挙手一投足釘付け無数のミステイクとこじつけの末最高レを突きつける目覚め毎度を探せまた別の世界を探せネタの大半任せ雑念を越して上流して研ぎ澄ませ混ぜるな危険両方クラッシュすぐにスマスキスハグからファックブラックアイズ映す喜怒哀楽真っ暗の中に浮かぶトワイライト初めから知ってる諦めにも似た悟り平凡なストーリーやっぱ思った通り我を忘れるためのドッキーほどほどに効かない後戻り溺れてるように見える踊り10代の頃のそれは今どこにちょうどいいとこ落ち着いたモノリス欲求不満欲張りの豚口が寂しくて毒でも食った深く刺さった時計は抜けない血管を通りやがて心臓へ腹すかしたまま死んどけ演じる時計 I don't care ろくでもない歌歌って調子乗って目的地の先へ駒を進めるタップキープアップタオル履いても続けるジャパニーズヒップホップ永遠に不滅紆余曲折ありつつ道半ば水を得た魚が流れに逆らう他の誰かじゃなこれじゃなきゃいなきゃいないでいいじゃ済まないキャラ権力者脱これは錯覚じゃなく破格のスケール感の夏のシャワー、yeah. 初めから知ってる諦めにも似た悟り平凡なストーリーやっぱ思った通り我を忘れるためのドッキーほどほどに効かない後戻り溺れてるように見える踊り10代の頃のそれは今どこにちょうどいいとこに落ち着いたモノリス Yeah降って湧いたようなライムとフローでその後の人生変わってしまうかもかも不可も俺したいだろう神のご加護にすがるおろかもいつまでも過去の栄光と踊る人の背中を踏んで先に行く一分の一実数のリリックで稼ぐ家族と行く焼肉俺の中に太郎かもとの御霊を呼ぶ火の呼吸火の解く複雑に絡み合った因果その上で全部ひっくり返し涼しい顔無造作で絶妙な配置美しいだろう見たもん見たまま話す難しさよしかとするかしかと見届けろ猪木のビンタとダーウィンの進化論、うん、あまりにも似顔もえ俺は身の程を知らないのガルリー向き不向き超越桜吹雪遠山の金三波の裁き、うん、あまりにも似顔もえ俺は身の程を知らないのガルリー向き不向き超越桜吹雪遠山の金三波の裁き angielsko-japońsko-japońsko-angielsko angielsko, to Ryoko Karma i DJ Crash i utwór Monolit z albumu wydanego 4 lata temu, z albumu Kiseki. No, DJ Crash zdecydowanie jest to najbardziej znany japoński beatmaster, to wszyscy słuchacze, którzy słuchają takiej muzyki oczywiście dobrze o tym wiedzą. Wcześniej Mos Def, rozpoznawalny po głosie w remiksie Harsh Mix, utwór Shinjiro ze składanki wydanej znowu w 2006 roku, Stepping Stone The Self Remixed Best. DJ Crash bardzo lubi sam siebie remiksować. Dwupłytowe wydawnictwo z wersjami na jednym albumie wokalnymi, na drugim albumie instrumentalnymi. A kto z Państwa nigdy nie słyszał DJ Crasha w wersji instrumentalnej, czysto przepięknie japońskiej, no to teraz przed nami. Z albumu Jaku z 2004 roku, czyni album na się tytuł Quiet, Jaku po japońsku. To oczywiście DJ Crash i Shuzen Morita na tych wspaniałych instrumentach Steel Island. Taki nosi tytuł ten utwór. Wracając do Ankla i do takiego naprawdę bardzo czystego trip-hopu. Rzeczy absolutnie rozpoznawalne to oczywiście DJ Shadow. Wróciliśmy do albumu Uncle, tego pierwszego, głównego, najważniejszego, dla niektórych w ogóle jedynego, jaki Uncle wydał, bo późniejsze mocno poszły w alternatywę, nawet w pewnym momencie w rock. To był 98 rok. Science Fiction i Uncle i DJ Shadow, mocno się udzielający. I w sumie skończymy na Uncle nasze dzisiejsze spotkanie, ale też nie do końca, bo to Battle Blura w remiksie. Uncle. 8 minut do godziny 20 pozostało, po 20 na trójkowej antenie Michał Margan Margański. A ja mówię Państwu do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, Ela Malinowska. Spokojnego wieczoru.